gratis. Złoty 99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Lidl. Niech będą święta i lidlowe ceny na Wielkanoc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 kwietnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 35 tysięcy kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. Władze resortu zdrowia ponawiają apel o społeczną odpowiedzialność. Mateusz Morawiecki rozmawiał w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem oraz liderem włoskiej ligi Matteo Salvinim o większej współpracy w ramach Unii Europejskiej. Uwaga turyści, od piątku zamknięte zostaną popularne szlaki w rejonie Doliny Gąsienicowej. W ciągu doby potwierdzono w Polsce 35 251 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 621 osób, które chorowały na COVID-19. W obliczu kolejnego rekordu dobowej liczby infekcji władze Ministerstwa Zdrowia ponawiają apel o zachowanie reżimu sanitarnego. Wiceszef resortu Waldemar Kraska podkreśla, że to w dużej mierze od naszego zachowania zależy rozwój pandemii. Ten szczyt, który w tej chwili obserwujemy, w dalszym ciągu się utrzymuje. Dlatego nieustający nas apel, szczególnie po tym, co wczoraj widziałem na bulwarach wiślanych w Warszawie, tysiące osób przechadzających się, większość bez maseczek. Naprawdę, jeżeli dbamy o swoje zdrowie i chcemy ten okres świąteczny w zdrowiu przetrwać, te święta po raz kolejny musimy zostać w domu. Minionej doby wykonano prawie 110 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Premierzy Polski i Węgier oraz szef włoskiej ligi chcą szerszej współpracy w Europie. Mateusz Morawiecki, Viktor Orban oraz Matteo Salvini rozmawiali w stolicy Węgier, Budapeszcie. Jak mówił szef polskiego rządu, przedstawiciele PiS-u, Fideszu i Ligi zamierzają współpracować pod hasłem renesansu Europy. Normalność, spokój, nie żadne rewolucje światopoglądowe, tylko praca dla dobra rodziny, dla dobra państw narodowych, obrona tradycyjnych europejskich wartości. My dzisiaj widzimy, że Europa utraciła w pewnym stopniu swoje korzenie i właśnie chcemy pomóc jej w odbudowie tych korzeni. Kolejne spotkanie w formacie Morawiecki, Orban, Salvini ma się odbyć prawdopodobnie w maju w Warszawie. Termin zależy od sytuacji epidemicznej. Po raz pierwszy w historii brytyjskiej policjant został skazany za terroryzm. Mężczyzna był członkiem zdelegalizowanej neonazistowskiej organizacji National Action, a więcej o tym korespondencji Adama Dąbrowskiego. Na ścianie sypialni Benjamin Hanam miał rysunek żołnierza III Rzeszy. Na zdjęciach widać, jak unosi rękę w hitlerowskim pozdrowieniu w szufladzie manifest Andersa Breivika. Propagandowy film National Action pokazuje go podczas treningu. To unikalna sprawa. Nigdy wcześniej policjant nie został skazany za bycie częścią grupy terrorystycznej. Mówi BBC Richard Smith z Metropolitan Police. Sąd uznał mężczyznę za winnego, mimo że Hanam przekonywał, że nie zgadzał się z grupą we wszystkim i że nie czuje nienawiści do muzułmanów, do Żydów czy homoseksualistów. National Action to grupa terrorystyczna zdelegalizowana 5 lat temu. Inny jej członek został już skazany za plany zamordowania lewicowej posłanki, a kolejny, bo próbował ściąć głowę mężczyźnie pochodzenia azjatyckiego. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Od piątku zostaną zamknięte dla turystów szlaki w rejonie Doliny Gąsienicowej. Powodem ograniczenia jest niedźwiedzica, która po zimowym śnie wyszła z gawry z dwoma młodymi niedźwiadkami, poinformowała dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zamknięte do odwołania zostaną m.in. popularne szlaki na Kościelec, Zawrat, Kozią Przełęcz czy Granaty. Niedostępna będzie też część dróg wspinaczkowych. Byli w szpitalu z chorymi na COVID-19 i dzięki specjalnej aplikacji umożliwili im spotkanie z bliskimi online. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu prowadzili dziś akcję Łączymy na Święta. Podobnie było przed Bożym Narodzeniem, a więcej o tym w relacji Anny Orzeł. Szpitale są zamknięte, odwiedziny zakazane, a kontakt z rodziną utrudniony. To niełatwe na co dzień, a w święta wielkanocne szczególnie bolesne. Stąd pomysł, by dać szansę chorym, zwłaszcza starszym, na zobaczenie najbliższych i chwilę rozmowy. Tłumaczy podpułkownik Łukasz Baranowski, zastępca dowódcy 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Radomiu. Po raz kolejny pomożemy społeczeństwu, pomożemy osobom, które są bezradne, bezbronne. Moje drogie dzieci, i cieszę się wami. I wesołych świąt, i zdrowych, moje najdroższe dzieci. Tym samym okażemy im takie realne, ludzkie wsparcie. O bezpieczeństwo żołnierzy zadbał personel szpitala. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

którzy dopiero zaczynali, uczyli się, jak dobrze łączyć dźwięk z obrazem. Mam na myśli tutaj teledyski. Tak było w latach 80. i podobnie było w przypadku Petera Gabriela. W roku 83 Martin Scorsese wyszedł z inicjatywą i zaproponował Peterowi napisanie muzyki do filmu The Last Temptation of Christ, Ostatnie kuszenie Chrystusa. Gabriel wyruszył do Ziemi Świętej, pojechał na Bliski Wschód, no i zaczął nagrywać dźwięki, które później stały się bazą do jego własnych kompozycji. Poznał wielu muzyków z Pakistanu, z Turcji, z Egiptu, z Gany. No a potem oni nagrali wraz z Peterem Gabrielem piękne kompozycje w studiu Real World. Są takie utwory, które z Wielkim Czwartkiem, no i też z Wielkim Piątkiem kojarzą mi się jednoznacznie. Państwo pewnie mają swoje, a ja teraz podzielę się moim. Made the night dawn on my dear. utwór, który zamyka album Within the Realm of a Dying Sun z roku 87. A na okładce statua, czyli symboliczny wizerunek, który według Brendana Perego najlepiej wyraża to, co się na tym albumie dzieje. Persephone, no chyba już zawsze będzie kojarzyło mi się właśnie z dniami poprzedzającymi Wielkanoc. A przed nami kolejny utwór, który tak właściwie już od dobrych kilku lat znajduje się w moim prywatnym zestawie utworów przedwielkanocnych. Is your light always on? Through the ashen way, I'll swim with the sail. czeka. Czy zawsze masz zapalone światło? Heaven Waits i White Lies. Są takie utwory, które wywołują ciarki. Myślę, że to jest właśnie jeden z nich. Does it burn inside? chleb łamany z braćmi i te trwogi. By słów ostatnich nie wydały ściany i pożegnania kielich krwią nalany. I zdaje mi się, że te nasze sosny, te brzozy białe, szumiące wśród niwy. To był ogrójec twej męki żałosny, to były twoje miesięczne oliwy. I że tej nocy twój pot kapał krwawy na leśne zioła nasze i na trawy. Dwa lata temu pod numerem trzecim umieścili Shattered in Aspects, utwór, który znalazł się na albumie Evidence of Heaven. William Faith, Monica Richard, tak właściwie duet Faith and Muse, a może powinienem powiedzieć projekt, który łączy różne, przeróżne dziedziny sztuki, takie jak chociażby teatr. Dzisiaj wyjątkowe wydanie Konstelacji M, do 21:00 dźwięki wyciszenia. Myślę, że projektu Arkana dzisiaj też nie mogło zabraknąć. Osłona tonie. Ruszam do przodu. Kurtyna opadła. Teraz tonę. A mieliśmy przecież spotkać się o świcie. Wciąż jestem sam. Czy nasza miłość może przetrwać, jeśli cierpi? Czy nasza miłość może przetrwać? Ona rozpada się żebra i płaszczy się. Ona rozpada się, nie szuka ani nie ukrywa się. Czy nasza miłość może przetrwać, jeśli krwawi od środka? Plastic smile. Mało kto potrafi swoje wady, swoje szaleństwa przełożyć na coś tak wartościowego. No a jemu chyba to się całkiem nieźle udało. To nie tylko zasługa Davida Tibeta, ale również Martina Youf Glovera z King Joke, z którym spotkał się po ponad 25 latach, żeby znowu tworzyć, żeby znowu niepokoić. No i znowu urzekać. Za nami preludium tego, co wydarzy się za 6 godzin. Zapraszam Państwa jutro, tuż przed wschodem słońca w Wielki Piątek między 4 a 6. A nasze spotkanie będzie odbywać się pod hasłem 120 minut wyciszenia. Elżbieta Malinowska, Katarzyna First-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku, przez pół roku. Mariana, co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert. A do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%.